że ludzie stali się mądrzejsi. Wiedzą to przyjezdni i wiedzą to tutejsi, ale ja. Ale ja. Ale ja mam wątpliwości co do tego, kolego, wątpliwości sporo. Wieczorową porą mówią, że człowiek się rozwija poprzez wieki, umie lepiej mordować, ma zdobycze techniki, ale ja. Ale ja. Ale ja mam wątpliwości, mówię o tym wobec gości. Wątpliwości nie mało, co się stało, to się stało. Zostaw mnie. Chłopaki, zaraz będzie taki czat. Weźmy dziewczyny ze sobą, a ty jakbyś zgadł. Nie usiedzi na miejscu ten, kto serce ma. Chodźcie razem z nami, chłopcy. Zaczyna się gra, zaczyna się gra. Mówią politycy, to najgorsze gówno w mieście. Jakby ich pozabijać, to się może zmieni wreszcie. Ale ja. Ale ja. Ale ja mam wątpliwości, lecz jedynie co do metod. Lecz gazy trujące od noży pistoletów mówią, że nasza rodzina ukochana, tata alkoholik, narkomanka, mama. Ale ja. Ale ja. Ale ja mam wątpliwości co do sądów stanowczości. Wątpliwości sporo, brunet wieczorową porą, rankiem też. Zaraz będzie niezły czat. Wszyscy do boju, a ty jakbyś zgadł. Nie usiedzi na miejscu, kto ten serce ma. Chodźcie razem z nami, chłopcy. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra. Ha! Mówią, że nastały czasy miłości. Świętym duchem przepełnione serca, pełne radości. Ale ja. Ale ja. Ale ja mam wątpliwości co do takiej miłości. Ta miłość jest chora, pora na telesfora. Pora spać. Zaraz będzie taki cat. Weźmy dziewczyny ze sobą, a ty jakbyś zgadł. Nie usiedzi na miejscu ten, kto serce ma. Chodźcie razem z nami, chłopcy. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra. Zaczyna się gra.